राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 30 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः देखो भाई बार बार क्या सुनाओ है और बार बार सुनाओ है, ये दोनों बात है। बात तो एक ही है, भगवान में सम्मुख होना है, परंतु तरह तरह से करने से बात थोड़ा जम जाती है। इस वास्ते कई तरह से बातों कहते हैं। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितो मातो बंधु को नाही। राम जी के समान हित करने में कोई नहीं है। रावण शंकर को गुरु मानता था, परंतु जब रावण का और राम जी का युद्ध होता है तो महादेव जी भी आकाश में होकर देखते हैं, चेला मर रहा है वो देख तमाशा देखते तमाशा। वास्तव में भगवान के सिवाय कोई हमारा ना है, सब तमाशा देखते खेत देखते। 10 मस्त काट कर दिया राम ने, इसे पर भी कोई परवाह नहीं है, मर रहा है तो मर रहा है, देखो तमाशा देखे। इस बात से सच्चे जैसे भगवान में सन्मुख हो जाओ, यही बात है। भगवान के समान कृपा करने वाला शेष देखने वाला कौन है? क्योंकि जिसका जो संतान होता है उसकी जो कृपा होती है वो दूसरे कैसे हो सकती है? माँ के जैसे बच्चे की एक लालसा होती है ऐसे दूसरी कैसे हो जाए? भगवान तो सबके प्रेम पिता है, इस वास्ते सबके प्रति सुरदम सर्वदे ही ना मात्र देहधारियों के परम सुरदे भगवान। इस ज्ञाता मां शांति मिल जाती है, अगर इस बात को समझ ले तो शांति मिल जाती है। सब धरीधारियों के उस परम सुरद है तो मैं भी एक सही धारी हूँ, मेरे परम सुरद जो भगवान है तो मेरे किस बात का डर है? सुरदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृत्यति। इन बातों को जानने केवल मात्र प्राणियों के परम सुरद परमात्मा है, सदा ही परम सुरद बनाते हैं। हमारे को सुख दुख दूध दी थे, हमारे को दूध दी थे सुख और दुख, पर भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद है। दुख कहां से लावे भगवान? भगवान के पास दुख रहे है ही नहीं, भगवान का देवा निकल गया सफा दुख देने के लिए, कोई चीज नहीं पास में क्या करे? ऐसे भगवान को देख कर भी भाई जो अन्न नहीं होते तो कब आनंदित होंगे बताओ? बालक ही मूर्खता है जो माँ की गोद में रोता है, बालक माँ की गोद में रोता है तरसेगा कहा, ये रोने की नहीं है, भूल भगवान की कृपा हमारे पर हम पावे महान भूल होता है। हमने तो भगवान जाने कुछ ऐसे करो, भगवान परम सुरत है, परम सबका परम हित करते हैं, सदा हित करते हैं। ऐसे भगवान को देख कर आनंद होना चाहिए, मन में खुशी आनी चाहिए, दुख इस बात का है। भगवान हमारे भाइयों बहनों सब समझो, इस बात को अगर याद कर लो तो मौज हो जाए, मौज हो जाए, मस्त हो जाए। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, नए ढंग की कृपा है। ऐसे भगवान के रहते हुए हम दुखी हैं, ये मूर्खता है। सब तरह से आनंद है, मौज ही मौज है। सदा दिवाली संत गए आठों पर आनंद, आठों पर आनंद ही आनंद है। दृष्टि केवल भगवान की तरफ है। संसार साथी सब साथ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की मुद बात प्यारा। संसार साथी सब स्वार्थ के, सुन नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ में तो सगर जगर माई, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही। हे तुझकारी तुम तुम्हारा सेवक, भगवान और भगवान के प्यारे भगत दो बिना हेतु स्वार्थ बिना हित करने वाले। तो भगवान से अंत भक्ता में वह शक्ति आई है, तो सब संपूर्ण जितनी शक्ति है उनका स्रोत तो भगवान से यहां से आता है। और भगवान के रहते हुए और हम सब भगवान का अंश फैदे उपाव है, तो भाइयों ख्याल दीजिए, ख्याल अपने ख्याल करो। मेरे तो कहते उपाय मेरे भाई कितने निहाल जाओ, किसी की परवाह नहीं है, पीर की परवाह नहीं, गुस्सा की परवाह, और केवल भगवान की बस। मेरे तो गिरद रघुपाल दूसरा न कोई, जागे सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरद रघुपाल दूसरा न, भगवान के समान कोई नहीं है। इस वजह से चलते फिरते उठते बैठते हम भगवान का नाम ले, भगवान की याद करें, भगवान की लीला का चिंतन करें। उमा राम समय हित सिंह उमा ही गुरु मित महात्मा, हरदम भगवान का लीला चिंतन, हरदम गाई है राम है, सुनी है राम है, संत सुनी है राम है, राम है गाई है राम है, सुनी है राम है, संत सुनी है राम है, राम है मस्त रहे हो रहे। क्यों जगह जगह भटक गए, क्यों दुख पावे, अकल की कमी है, अकल की। भगवान के समान कोई है नहीं, हमारा प्रेमी भगवान सुनकर सर्वभूतानं, कोई दो अच्छा हो, मंदा हो, बुरा हो, भला हो, कैसे ही हो, पापी हो, तापी हो, कैसे ही हो, सुरतम सर्वभूतानं। मात्र प्राणियों के लिए सुरत भगवान है, दो मित्र मित्र हो, मित्र से भी सुरत में विशेषता होती है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, शुद्ध हो तो अपकार के उपकार होता है, तो उपकार करता है। निष्पीड़ तो मधुर मधुमत ईश्वरना, ईश्वर पहले तो भी मिठाई मिल रही है, मिठाई मिल पड़ा है। इस तरह भगवान में भगवान है, भक्ता में अनुकूल अनुकूल भरी है, अपने सबके लिए परमान देने वाली बात है। इस वास्ते हरदम खुश रहे, हरदम प्रसन्न रहे, हरदम राजी रहे, चलते फिरते उठते बैठते रोमांच होता रहे, आनंद होता रहे, हरदम भगवान की तरफ दृष्टि नहीं गए। भरती महाराज भी कल बात आई, जब अपने तरफ विचार करते हैं तो कर रहते हैं, माँ की तरफ देखते हैं तो पीछे पड़ते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पत पर उतार पाऊ भर जोर से दौड़ पड़ते हैं। गोसो जी का वो भरी कैसी गति है, जल प्रवाह मां जल आने गति जैसी जल आने गति है, जल होता है जल मां जल बहता है उसमें भंवरा होता है जल का छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे काले काले भंवरे जो भंवरे होते हैं इसमें भक्ति की गति हो रही है। बस तो जब भगवान की तरफ वृत्ति जाती है तो माँ के अपनी सब गति भूल जाते हैं। भगवान की गति भगवान की कृपा है। सजनो एक ही बात याद करो, एक बात भगवान की कृपा की तरफ देखा हरदम भगवान तत्ते रुगम पाप सुरक्ष मारा भोजना रहे बात बिता दो केवल भगवान की तरफ है। तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कृपा मई मूर्ति सभी ऐसी कृपा मई मूर्ति रहते हुए तो दुख पाओ है, सिवाय मूर्खता कोई कारण नहीं है। ये बेसमझी है, भगवान हमारे हम भगवान के हरदम आनंद है, मस्त रहा करो हरदम खुश रहो हरदम खुश प्रसन्न भगवान की कृपा है। सुरदम स्वरूप होता नाम मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात्र भाव संसूचित है, मन ही तपस्या है खुश रहना हरदम। तपस्या में कष्ट होता है इसमें आनंद होता है, तपो मन समुचित है मन प्रसाद है मन की प्रसन्नता और भाव संसूचित है भाव अच्छी तरह शुद्ध कैसी भोज की बात है। सज्जनो आनंद हो रुले है पढ़ाई अपार है मेरे पे थोड़ी बातें थी ऐसी मैंने सुनी है, सुनी बातों के अनुसार भी मस्त हो गई है। महाराज हृदय में धारण करे तो निहाल हो जाए, पहला तो आ गई तीसरा त्रिमुख तीसरा खरदूषण तीसरा अशुभ अब रावण जान गया मनो सुनौती थी रावण का मनुष्य खत्म होने वाला है। महारिज ने कहा तुम स्वर्ग मानो मेरी ये बालक है कुछ मेरे नहीं बड़ा धनी है देख बालक काल समाना देखने बालक दी है परंतु मैं धर्यों ने करी देख ली कि निश्चरहीन करी मही उठो गुजार पट गई राक्षसों से रहित कर देगा। राम की रावण भी गया रावण ने रावण का विचार अच्छा रहा कि तामस देही है बसंत होता नहीं अब मन के मोशन से दृढ़ता यही है भगवान से बैर करूंगा बैर करके भूषा सुतर जाऊंगा। भगवान किसने जाओ भाई बैर जाओ प्रेत जाओ गंगा जी में स्नान करते है ना वैसा का भी मातम है वो माघ का मातम है माघ स्नान का भी मातम और वैशाख स्नान का भी मातम माघ में वहां स्नान किया जाए बड़ा ठीक वे दोनों पहाड़ के बीच में हो गया ठंडी हवा फूंक ये गंगा जी का ठंडा खून जम जाते शरीर खून कपड़ा पहनना मुश्किल हो गया हाथों से अंग्रेज से महात्म वो कभी मेरे बैसाख में वैसा में पियो पानी पिए पानी स्नान करे भीतर से बाहर से शांति बन जाए और माघ में स्नान करे तो भगवान के साथ पैर विरोध करना है वो माघ में स्नान है प्रेम कर रहा है वो वैशाख में स्नान है, तो ये स्नान बहुत बढ़िया। दोनों स्नान महात्म बोला, महात्म में कभी नहीं, माघ महात्मा सुबह स्नान करे तो माघ के स्नान की बड़ी महिमा और वैशाख के स्नान की महिमा, महिमा भरो बोले माघ के स्नान में सज्जनो भगवान के साथ में लग जाऊं किसी तरह से ही। तस्मात केना उपाय न मन से निवेश, किसी उपाय से भगवान मन लग जाए बस। अनुसयापी संस्पृष्ट दहते वही पाव का बिना इच्छा भी अग्नि सूझ जाए तो मत जाएगी और काम ही है। ऐसे भगवान के साथ किसी तरह से संबंध हो जाए भगवान काम नहीं है। इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के होकर के रहो और दम भगवान के होकर के पड़े हुए भगवान के हम तो भगवान के भगवान के मौज हो जाएगी। ये तो मौका मिल गया कोई भगवान की कृपा से, हर समय आनंद में रहे, मस्त में रहे, भगवान की लीला देखो, भगवान की लीला कीर्ति है। रावण जैसा कोई संबंध हुआ ना, रामायण में अयोध्या का वर्णन है और मिथिलापुरी का वर्णन है और लंकापुरी का भी वर्णन है, सब रावण रावण में सब है। मिथिलापुरी का ही वर्णन है, ऐसे लंका का वर्णन है। गोस्वामी ने कहा है कि कथा संक्षेप ही कहीं थोड़ी कथा कहता हूँ, आचार्य अक्षर बकरा गदा खा जाए सब कोई, परंतु नहीं कथा कही थोड़ी कि भगवान के हाथों से मरेगा, इस वास्ते नहीं कथा में कहता हूँ। संत लोग देखते हैं भगवान का संबंध, भगवान का संबंध हुआ इस वास्ते रावण कथा ही रावण के कम थोड़ी आती है। भगवान से संबंध हो जाए जिसका भाई, किस तरह से हो जाओ, किस तरह हो जाओ। अनुत्रया भी संस्पृष्ट दहते भी पाप का, बिना इच्छा भी अग्नि में हाथ लगा तो बुझाएगा। अग्नि कहती भी बिना इच्छा नहीं मारे, नहीं किसी तरह से संबंध हो जाए अग्नि तो भाग्य तैयार, बड़े प्रेम रहे आदर से करो, चाहे तिरस्कार से करो अपमान से करो। सज्जनों ऐसे भगवान भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम लो, चिंतन करो, याद करो, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, भगवान अपने हैं और अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये शरीर नहीं है, अड़का अपना नहीं है। माया जी प्रकृति की जो चीज है वो सबरी अपनी नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ा है, पुस्तक माया है कि जानने इतनी चीज है कि अपना कुछ नहीं है, एक सिर में जितनी चीज नहीं, अपनी कोई चीज नहीं, अपना तो केवल भगवान है। मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा एक जन गोपाल ना क्यों चाहिए धन आइए इधर में देश अवेला तो है गज, ये मेरे बंदे ये मेरे था राजू जाओ बंदे, ये मेरे कामिनी के लिए घर ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बोलू बंधव मेरे में भूत पूत और ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ सके और तेल चले और बुद्धि से भाती। जय राम जी, एक भगवान है वही ठीक है। सज्जनों और कोई चीज नहीं है, संतों ने खूब देखा है, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा, नाम सुधार भगवान ने नाम जो दिया, राम रस भी और कुंडा भरी सदर लोग कहते प्रभात के दाव का रस है वो पियो आए दी बहुत ही बोले कोई बात आती नहीं आफत नजीक नहीं आती सब भगवान का नाम ले रहे आफत का है सुखी सुखे अरे पास में कोई आ जाए तो वो सुखी हो जाए संत भजन में लगे हुए हैं और ये पास में कोई जाए उतरो सदर बढ़ जाए सबका दुख दर्द मिट जाए सबका आनंद हो जाए मौज में रहे ऐसे भगवान की कृपा में रहो। ब्रह्मा जी कहते तेन समास आप ही कृपा को देखता रहे बस हृदय वाणी और नमस्कार करता रहे और आप कृपा को देखता रहे ऐसे जीता है वो भूति पदा का हकदार होता है भागीदार होता है और चिंता जरूर नहीं सो गई चिंता ही भयी कोई जरूरत नहीं भगवान की कृपा देख देख कर मस्त होता रहे आनंद होता रहे एकदम मस्त होता रहे तो राम से मर जग हंस बाधे हंस के चलो चलो मन मेरा ये जगत को करी को सुधे चलो मन मेरा मस्ती से भगवान ने मन लगा भगवाना चिंतन करो मस्त रहो एकदम अर्ध में बोझ में रहो बोझ में अरे क्या मिल गया क्या क्या से आगे मिल गया क्या रहेगी दूर प्रश्न है नहीं वहां प्रश्न है नहीं प्रश्न ही खत्म हो गया अर्ध मिल गया सज्जनों मौका है ऐसा ये कलयुग कलयुग कलयुग सुख दुखदान नहीं जो न कर विश्वास गाय राम गुण गुण विमल भवदर बिना प्रयास बिना प्रयास उद्धार होने का मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है। इस वास्ते भगवान के चरणों में मन लगा मेरे मन से प्रसन्न रहे मौज में रहे आनंद में रहे खुश रहे प्रसन्न रहे कलयुग ऐसा कलयुग समुद्र से चुग नहीं है कलयुग में भजन नहीं करे उन्हें घटा है भजन भगवान में लग जाए घटा है ही नहीं अवसर अवसर भगवान का चिंतन।